Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala aliye ve sahbihi ecmain. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif feyizlerle, bereketlerle, rahmetlerle, ibadetlerle, zikirlerle, istiğfarlar ile dolmuş. Hiçbir ayda bu kadar ibadet nasip olmaz. Bir de insana kolay gelmez. Başka aylarda zor gelir. Bu mübarek ayda kolay geliyor elhamdülillah. Sohbet bitiyor, namaz başlıyor, namaz teravih başlıyor, teravih bitiyor, yeniden sohbete başlıyoruz. Ama yorulmuyoruz yani. Çünkü neden? Ramazan-ı Şerif'te kolaylık var. Şeytanlar da zincire vurulduğu için Mevla lütfediyor, kerem ediyor. Mevlamızın tilavetiyle, kitabının tilavetiyle, zikirleriyle meşgul olmak. Yani vakit kalmıyor günah işleme. Bu çok iyi bir şey. İnsan kendini meşgul edecek yani. Devamlı meşgul edecek. Namaz, abdest, ibadet, kitap okumak, ilim, zikir, dua. Böylece ne kalmayacak? Haram işlemeye, günah işlemeye vakit kalmayacak. Çünkü adam boş durursa nefsi onu her türlü fenalığa çeker. Musibetlerin en büyüğü, belaların en büyüğü mala yani. Yani fuzuli işler yapmak. Bir adam boş kalmasından daha büyük belası olamaz. Ya din işinde olacaksın, ya dünya işinde, ya ahiret işinde. Meşru surette. Çünkü bunların birinden boş kaldığın zaman başına ne gelir belli değil. Onun için biz elhamdülillah hayırlarla meşgul oluyoruz. Allah hayırlı meşguliyetlerimizi ziyade eylesin. Amin. Şimdi de sohbete başladık. İnsanlara mesaj çekin, telefon açın, haberdar edin. Ne büyük hayır işliyorsunuz. Bir kişi namaza başlasa, bir kişi oruca başlasa, bir kişi zinayı bıraksa, içkiyi bıraksa, uyuşturucudan kurtulsa iflah olursunuz. Bütün dünyayı bu gece size tapulazmaktan daha hayırlıdır bir kişinin hidayetine vesile olmak. Şimdi iki merhalede arada bir mola veriyoruz. Sizin de o arada işleriniz olabilir diye. İki bölümde diyelim, dersimizi takip edelim. Burada Meryem suresinin 85 ve 86. ayet-i kerimelerin tefsirinde Mukatib bin Süleyman radıyallahu anh'tan nakledilen cennet ve cehennem. Cennet ve cehennemle alakalı uzunca bir rivayet. İnşallah bu gece bitirebiliriz. İşte gevezelik etmesem çok arada dırdırdı çok konuşuyorum. Kendimi de çok beğenmiyorum hiç. Ama lüzumlu konuşmaya çalışıyorum ama işte mevzu dağılıyor. Onun için rivayete geçeceğim. Estaizu billahi yevme nehşurul muttakine ila rahmani vefda ve nesukul mücrimine ila cehenneme virde. Bu ad kelimeler çok önemli mana ifade ediyor. Mahşer gününde, kıyamet günü takva sahibi kulları, işte emirleri tutmuş, yasaklardan kaçmış, haramlardan sakınmış kimseleri Rahman'a haşredeceğiz. Rahman Allah Teala'mızın ismi şerifidir. Haşretmek toplamak demek. Mahşer toplanma alanı. Bütün öncekiler, sonrakiler orada cem olacaklar. Kul innel evveline vel ahirine le mecmu'un ila miqati yevmin ma'lum. Vaka suresinde buyuruyor. Habibim söyle ki öncekiler de sonrakiler de Adem Aleyhisselam'dan işte son insana kadar. Hepsi belli bir vakitte, belli bir mekanda toplanmıştırlar. Yani toplanacaklar ama siz toplanmış bilin. O kadar kesin buyuruyor. İşte biz takva sahiplerini Rahman'a, yani Allah'ımızın mekandan münezzehtir. Onun huzuruna. Huzuru ne demektir? Yani işte kullarını hesaba çekeceği, işte onlara nida edeceği, hitap edeceği, işte cennetlik mi cehennemlik olduklarını beyan edeceği yer demektir. Kullar mekandadır, Mevla mekansızdır. Mevla'nın nidalarının geleceği yere, tecellilerinin geleceği yere. Yoksa Mevla bir yer dedi ki ona götürsünler. Haşa. Rahman'a haşredeceğiz. Yani onun emir buyurduğu yere. Veften binekli cemaatler halinde. Çünkü cennete gidenler Mevla yormuyor, yürütmüyor, sürütmüyor, sürtündürmüyor yüzünün üstüne, tökezletmiyor. Onlar binekli cemaatler olarak mahşere çıkacaklar. Tabii işin bu tarafı. Kötü tarafı da ve nesûkul mücrimîne mücrimleri de, yani mücrim suçlu demek. Suçlu en büyük suç şirk. Allah'a ortak koşmak. En büyük zulüm şirk. Onları da sevk edeceğiz ila cehenneme. Onları Mevla'nın huzuruna, kabul huzuruna sevk etmeyeceğiz. Çünkü Mevla onlara nazar etmiyor, tecelli etmiyor, nida etmiyor, günahlarından temizlemiyor. Ne buyuruyor? Estağfirullah ve la yanzuru ilem yevmel kıyameti ve la yüzekkihim. Allah onlara rahmetiyle nazar etmez. Allah Teala la yükellimuhum yevmel kıyameti. Başka ayette de var. Kıyamet gününde onlarla konuşmaz. La yüzekkihim, onları günahlarından arındırmaz. Ve lehum azabun elim, onlara çok can yakıcı azap var. Bunlar kafirler. Tabi artık kafir sınıfında beteri de var, münafıklar. Ve günahkarlar da, bazı günahkarlar maalesef Müslüman olsalar da yani ağır günahlarla yüklenmiş vaziyette tevbesiz ölmüşler falan. Bunların da durumu tabii cehenneme gitmektir. Onları da cehenneme sevk edeceğiz birden. Susuz develerin, yani develer çok susuz kalıyor, ondan sonra çatlayacak hale geliyor. Yani ondan sonra su gördüğü zaman öyle bir suya hücum ediyorlar ki tahammül edilecek bir şey değil. Yani bakmaya dayanamazsın. O vaziyette koşturuyorlar yani. İşte bunlar da cehenneme koşturacak yani. Halbuki ateş yakacak. Fakat mahşerde o kadar daralacaklar ki 50 bin sene. Güneş tavana gelmiş. Ter göllerine batmışlar. 50 bin seneden sonra öyle bir şey oluyorlar ki değişiklik hissediyorlar ki yani hiç olmazsa yolumuz açıldı, önümüz açıldı. Ulan önün nereye gidiyor? Cehenneme gidiyorsun daha. Ama işte erihne velev binler. Ne kadar zorlanacaklar ki ya Rabbi bizi rahata kavuştur. Velev ki ateşle olsun. Yani şuradan oynat bizi, bir yer aç bize, bir yürüt bizi de velev ki ateşle olsun rahatlayalım. Yani Allah adama cehennemi bile aratır. O kadar beterin beteri meselesi. Ne lüzum var? Niye teravih kılmıyorsun? Niye sabah namazı kılmıyorsun? Niye bu namazlarda ayakta dursan, biraz uzun kıraatler, tilavetler de bulunsan veya imamların arkasında kılsan? Yani ahirette, mahşerde, mahşer namaz, iki rekat namaz kılacak kadar kolay geçse sana daha iyi değil miydi? Niye soktun başını bu belaya ya? Be insan, ey insan. Bir anda fut. Gittin yani, bir anda ölüyorsun. Sen neyine güvenip de daha ne bekliyorsun? Namaza başlamak için, oruca başlamak için, Kur'an okumaya başlamak için, vaaz dinlemeye başlamak için. Yani ne bekliyorsun? Sana ne verildi? Birkaç sene daha yaşayacağın garanti mi verildi? Sen neyine güveniyorsun ya? Önün ateş, gireriz ateşe ne yapalım? Yani nasıl girersin? Nasıl dayanırsın? Bunu nasıl düşünürsün ya? Şimdi burada bu ayet-i kerime tefsirinde tabii hadis-i şeriflerden toplanan, derlenmiş bir rivayet geliyor. Fakih Ebu Leyth-i Semerkandi Kattesallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri, o da tabii kendinden evvelki ulemadan, yani 1200 senelik işler. Tabii rivayetin çıkış kaynakları daha eski. Çünkü onlar hep hadis-i şeriflerden almışlar. Onlar ondan hep senetli. Yuhşaru ehlül cenneti, cennet ehli mahşere çıkarılacak. İnşallah cennet ehlinden oluruz da Mevlamızın rızası üzere yaşarız, ölürüz de ne kadar günahımız olsa da tevbe edip dönüş yapıp Mevla'nın affına ereriz de cennet ehlinden oluruz inşallah. Ümidimiz var tabii ki. Ümidimiz yok değil. Hele yani bu kadar gavur varken ümidimiz daha da artıyor. Bu kadar piyasada zındığı görünce lan herhalde affoluruz diye de ümitleniyoruz ya. Adam dümdüz yani. Ayet, hadis, her şeyi inkar ediyor. İlahiyat hocaları bütün ayet hadisleri inkar eden var ya. Kur'an'ı değiştirmek lazım diyen var. Bu İslamoğlu gibi Amentü'nün altı esasını değiştiren var. Kadere inanmak lazım değil Mustafa İslamoğlu. Ne büyük bir tehdit altında millet. İmanı ya. Amentü'ye adam dokunuyor artık ya. Kimse de bir şey demiyor ya. Eskiden olsa böyle adam konuştururlar mıydı? Vaazlık vesikasını iptal ediyorlar, konuşmasını iptal ediyorlar. Şimdi nerede? İşi sahiplenen yok. Cennet ehli cennete haşrolur. Yani mahşere evvela çıkarılır. Toplan. Öncekiler, sonrakiler biriktiriliyor. Feydente ula babil cennet. cennetin kapısına varırlar. Bu cennetin kapısına. Gökler yerlerden daha büyük. Bir kapısı var. Gökler yerlerden daha büyük. İdam bir şeceratin. Bir ağacın karşısına bir ağaç çıkar. Yenbu'u min tahti ayna. Ağacın altından iki göze fışkırıyor. Yani pınar. Feşrabune min ihdel ayneyn. İki gözenin birinden içerler. Kana kana içer. 50 bin senelik mahşeri atlatmışlar ya. Fela ebka fî butunim kaderun illa kharaca min el cev. Karınlarında, midelerinde pislikten, necasetten, efendim işte insanın bağırsaklarında necaset toplanıyor biliyorsunuz. Hepimizin var. Ondan bir eser kalmaz, hepsi karnından çıkar. Yani içi tertemiz olur. Çünkü cennete girecek ya, pislikle giremez. Onun için bağırsaklarını falan her şeyin temizliği olan. Sümme yetûne le'aynel uhrâ fe'ihtesilûne fiyâ. Sonra ikinci gözeye girerler. O ağacın altından bir pınar daha çıkıyor. Orada gusülle alırlar. Bir girerler, yıkanırlar, çıkarlar. Fela kafiyet cadim şeyun min makun alel ceset. Min vesahin ve gayri illa de. Cesetlerinde yani vücutlarında ne kir kalır, ne pas kalır, ne iz kalır. Hepsi gider. Yani tertemiz olurlar. Hayat ırmağıdır bu. Hayat ırmağından içiyorlar. Buhari hadisinde de geçer. Feyül kavnü fî neril. Hayâ yevül hayâti. Bir rivayet hayâ, bir rivayet hayat. Canlılık ırmağı. Oraya atılırlar. Tabi cehennemden çıkanırlanlar da oraya atılırlar. Esas onlar hakkındadır. Fakat hayat ırmağına atılınca taze hayat bulurlar ve gençleşirler. Kaç yaşına ölmüş? 100 yaşına. 1000 yaşında ölen var. 1250 yaşayan var. Eski ümmetlerden. Onların hepsi olurlar. Efendim genç delikanlı. Cennete girecek olanlar. Taptaze hayata kavuşurlar. Ne yaşlılıktan eser kalır, ne yıpranmışlıktan. Tabii ki adamın damarları aşmış. Yani zaten diriltilince öldüğü hal üzere diriltiliyor. Yani 18 yaşında ölen 18 yaşına kalkıyor. O 50 yaşında ölen 50 yaşına. Yani 150 yaşında öldü 150 yaşına kalkıyor. Çünkü son hali üzere kalkar. Fakat cennete girerken cennette yaşlanmak yok. Ölüm yok. İşte hastalık yok. E sen ne hal üzere öldün? Dünya kadar hastalıklarla. E kalktın mahşere geldin. E cennete girerken kapıda sana gusül aldırırlar. O ırmakta yıkanıp çıkanlar feyenbütüne kemaenbütül hibbetü fi canibi seyl. Dere yatağında şeyler güzel bir şey. Filizlenir. Taneler. Derenin yatağı sulak yer ya. Dere yatağında yani derenin kenarında yetişen böyle taze filiz gibi yemyeşil. Taze filiz gibi biterler. Yani yeniden nebat gibi, mahsul gibi biterler. O ırmakta yıkandan sonra فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى İşte Allah'ın ayetinde selamun aleyküm tıbtüm فَدْخُلُوَا خَالِد۪ينَ Selam olsun size. Bütün kurtuluşlardan, belalardan, musibetlerden kurtuluş yağsın üzerinize. Siz tıbtüm, tertemiz oldunuz. Yani burada bir manası dünyada kelime-i tayyibe. Yani kelime-i şehadetin bir adı da kelime-i tayyibedir. Tertemiz kelime. Kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin. Ayet-i kerimede de geçer. Kelime-i tevhide misal veriyor ayet-i kerimesi. İbrahim suresinde. O kelime-i tayyibeyi okuyarak tertemiz kelimeyle dünyada iman ettiniz, tertemiz oldunuz. Salih amellerle tertemiz oldunuz. Ramazan orucuyla, teravihiyle, işte efendim Kadir gecesiyle falan hep af oluyorsunuz. Devamlı af geliyor, mağfiret. Beş vakit namaz aralarını sildiriyor. Abdest abdest arasını sildiriyor. Hac hac arasını sildiriyor. Umre umre arasını sildiriyor. Geçmiş hep günahlar af oluyor ya. Hadisler sahihte geçer. İşte onun için tüm tertemiz oldunuz. Bir de manası ne var? Bu ırmaktan yıkandınız, çıktınız, tertemiz oldunuz. Şimdi içinizde de pislik kalmadı. Dışınızda da yaşlılık ve yorgunluk ve haraplık eseri kalmadı. Fedhuluha. Şimdi buyurun girin cennete. Halidin. Ebedi kalmak üzere girin. Yani hiç çıkmayacaksınız. Demek ki ölmeyeceksiniz. Demek ki yaşlanmayacaksınız. Sümme yutevnü bine cahibem nelibil min yakut nehmer. Sonra bunlara seçkin develer getirilir. Devama senin dünyadaki öyle işleyen, pisleyen deve değil. Cennette öyle işler yok, pislik yok cennette. Cennette deve var mı? Var. Cennete giderken deveyle gidenler var. Ama develer nasıl develer? Min yakut ne haber? Kırmızı yakuttan. Allah Allah. Şimdi robot yapıyorlar ya mekanikten, demirden, memirden. Bu develer aynı canlı deve. Allah ona can veriyor aynı. Tamamen kırmızı yakut. Riclamize ayakları altından. Çünkü dünyada öyle bir devesi olsa adam kral olur. Ayakları altından. Mükelleletin bir dur vel yakut. Bütün altının üstü ayakları inci ve yakutla bezenmiş. Görüyor musun? Adamın sarayları olsa, dünyanın kralı olsa böyle bir devesi yok dünyada. Yaptırsa heykelini yaptırabilir. Can veremez. Mevla canlısını yapıyor. Ezimmetü aminel lü'lü. Yularları var ya, çekme yular. Yularları inciden. Şu dünya ne kadar fukara yeridir. Ahiret ne kadar mülük meliklerin yeridir. Bir devenin yularını dünyaya getirseler, yularını şimdi, borsalar çöker. Kim alacak onu ya? Ebedi. Bir de ahiret incisinden. Feyüksel kullu racülümün hülleteyn. Bunun üzerine derler ki şimdi yeni elbise giyini yıkandınız, gusül aldınız, cennete gireceksiniz. Ey kurban olduğum Allah'ım. Ne güzel bir gün olur ya. Ne saadetli oluruz, ne bahtiyar oluruz ya. Ebediyen bir de rezil olmayız, rüsvay olmayız ya. Şimdi hep önümüzde tehlike var. Ne olacağımız belli değil. Düştük kalktık böyle. Bir acayip perişan halde. Bir de imanlı ölecek miyiz, o bile belli değil. Her işimiz tehlike altında bizim şu an. Kim gülebilir ya? Yani kim rahat edebilir dünyada? Her dakika tetiktesin. Ne bela gelecek diye bekliyorsun ya. O günü bir görseydik değil mi? İşte imanla yaşayıp ölecek, o günü görürüz. İnşallah. Bu Ramazan-ı Şerif bu müjdeleri kazanmak için ne büyük ticaret mevsimidir. Onun zikirleri, onun duaları, onun namazları, onun nafileleri. Dergide yazıyoruz bak. Her gecenin nafilesi var. Teravih ayrı. Bugün 6. gecenin işte vakit yoksa okuyamadım. Okuyamıyorum her gece. Bakarsın orada insan namaza doymaz ya. Hele kazası olanlar. Kaza namazı olan zaruret miktarı uyuyacak, zaruret ölmeyecek kadar yiyecek falan. Geri kalan hep zaruret. Hep vaktini kazaya harcayacak. Borçlusun ya. Dünyada böyle borçlu olsan ödeyene kadar canı çıkar ya. Ne kadar uğraşırsın. Mevla'ya borçlusun. Herkese, her bir adama iki hulle giydirilir. Hulle cennet kaftanlarıdır. لَوَنَّ الْحُلَّةَ مِنَا اَشْرَقَتْ لِهَلِتْ دُّنْيَا لَا ضَاءَتْ لَوْ. Şimdi dünyada öyle bir elbise var mı? Kaftan var mı? Kaba, yani cübbe var mı? Yok. Eğer diyor şu anda cennete girecek adama giydirilen hullenin, elbisenin bir tanesi gökten sarkıtılsa, sarkıtılsa böyle, melekler böyle çengelle sarkıtsalar, yedi kat gök yani neresi? Cennet yedi kat gökten üstünde. Oradan sarkıtsalar, güneşe lüzum yok, güneşin ışığı sönük kalır, bütün dünya onun nuruyla aydınlanır. Nasıl bir elbiseler, nasıl bir nur. Görmemişiz ya işte derler ya, görmemiş. Görmemişin çocuğu olmuş işte. Çekmiş ilahiriye gitmiş yani. Durum bu. Şimdi cenneti görmeyen adam bir elbise yaptırıyor. Aa hava atıyor falan. Ay, kumaşım çok güzel parlıyor malum. Lan ne parlıyor, zifiri karanlık işte. Cennet hullesi mi de ne parlayacak? Bazı böyle cavcavlı bir şeyler var. Kumaşlar acayip parlayan marlayan. İnsanlara şey oluyor. Hava atmak için yapıyorlar. E sen işte görmemişsin de onun için böyle yapıyorsun. Cennetteki hulleyi görmemişsin. Ve ma kulli vahidati min muhafazatin min el melaketi yedullunu ala misakini. Her biri cennete şimdi giriyor. Girdikten sonra tabii kapıda ne olaylar oluyor, o girişler hakkında ne rivayetler var, kim önce giriyor, kim sonraya kalıyor. Çok çok o hususta hadisler falan çok. Şimdi onların yerinde dersinde değiliz. Her birinin yanında melekler var, koruyucu melekler var. Melekler onları yuvalarına delalet ediyorlar. Diyorlar ki, işte köşkünüz şurada efendim, sarayınız burada efendim. 60 dünya kadar size özel yer hazırlanmış, şöyle buyurun sağdan gelin. Teşrifat var. Zaten onlar fil cennet, cennette dünyadaki evlerini bildiklerinden, köylerini bulduklarından daha kolay bulacaklar diyor. Çünkü neden? Mevla onlara ilham ediyor, tanıtıyor. Adam hemen geliyor, burası benim diye oturuyor, konuyor. Kur'an'dan delilim var mı? Var. Ve yudhiluhumul cennete arrafahalehum. Onları cennete Allah girdirdiği vakitte cenneti onlara tamamen tanıttı diyor. Nasıl tanıttı? İşte bunun tefsirinde geçen hadis-i şerifte buyurulmuştur ki adam cennete girdiği vakit köşkünü, sarayını, hizmetçisini dünyadakini tanıdığından daha tanıyor, kolay geliyor, buluyor, bu benim diyor. Feydâ dehalel cennet. Tamam, cennete girdi. Rufi'alev kasrum min fidda. Tamamı gümüşten bir kasır. Köşk. Ihlamur kasrına mı benzer, küçük su kasrına mı benzer? Binlerce odaları var. Tümü gümüş. Dünyada şu kadar bir gümüş, şamdanlık bilmem ne şu kadar. İşte işçilik var üzerinde veya eski yolu veya tura var. 7 milyar, 8 milyar. Şu kadar. Antika da olursa tabii, turalı da olsa falan çok artıyor. Bazı kere 100 bin, 150 bine gidiyor açık artırmalarda. İbrikler, mibrikler. Şimdi piyasalar bozuk herhalde. Mücadelecilerin de pek işleri iyi gitmiyormuş. Haber aldığıma göre. Ekonomi berbat diyorlar. Olur tabii berbat. Senin amellerin düzgün mü? Namazın doğru mu? Orucun düzgün mü? Amellerin bozuk, ekonomi berbat. O da berbat hep. Sen adam ol, Allah açar. Bereket verecek sana. Şimdi tamamı gümüşten dünyayı kaplar bir köşk ha. Yani dünya, bir vilayet. İstanbul kadar köşk. Bütün İstanbul köşk olur. 60 dünya kadar yer daha. Bir köşk ne kadar olur? Şurufu münezzeb. Şerefeleri. Şerefe demek o kuleler vardır üstünde böyle. Bazı eski Osmanlı binalarında da vardır böyle. Topkapı Sarayı'nda falan. Böyle ne diyorsunuz ona? Seyirlik. Seyir tarası. Balkon gibi böyle üstünde de kurşundan böyle kubbeler olur. Çıkıntılar. Şerefe deniyor işte minarenin şeylerine. Ezan okunan yerlerine. Şerefeleri altından. Feydente aile köşküne gelir. Allah Allah. Dünya bir yakıldı yıkıldı. Dünya kalmadı. Evin yok. Köy kalmadı. Bir şey kalmadı. Dünyaya geri dönmek yok. Geri dönsen ne köy var ne kent var. Dünya yok. Senin yeri, yeni yerin burası. Ne güzel yerin var. Orada ölmek yok, orada hastalanmak yok. Orada keder yok, orada üzüntü yok. Orada kötü söz duymak yok. Ne bahtiyar adamsın. Tabii ki varınca köşküne istekbeletü ve saifu kethiratun. Birçok hizmetçi onu karşılar. Kellülü il mensur. Ortaya saçılmış inci taneleri böyle efendim gerdanlığın ipi kopsa veya tesbih şeyi kopsa mesela inci tesbih. Nasıl olur böyle? Birden saçılıyor bütün her yere. Beyaz inciler böyle o tarafa, o tarafa. Tesbih nasıl kopuyorsun? Öyle saçılmışlar her tarafa hizmete bekliyor. Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Kemthali lü'lü'il meknun. Saklı, sadefinde saklanmış inci taneleri gibi onların hizmetçileri olacaklar. Ve hurun in. İri gözlü huriler. Bunları beyan ediyor. Yatufu aleyhim vildanun muhalledun. Ebedi hiç yaşlanmaz, hasta olmaz. Küpeli. Hizmetçiler. Genç çocuklar. Önlerinde, yanlarında tavaf ediyorlar. Ekvabime bari ve kesim min ma'in. Küpler, ibrikler. Efendim, cennet pınarlarından, gözelerinden, şaraplarından, balırmağından, südürmağından doldurmuşlar. La yusaddaun ana ve la yunzifun. Cennetin şarabı başlarını ağrıtmaz. Akıllarını başlarından almaz. Ve fakiyetin mimma tehayyerun. Canların istediği, seçtikleri her türlü meyve. Ama nasıl meyve? Şimdiki meyveler acayip. Lezzeti de kaçtı. Hormonları da bozuldu. Bilmem. Ne eski karpuz var, ne eski kavun var. Oturuyor midenin içine gitmiyor yani. Berbat bir şey olmuşlar. Dünyanın tadı tuzu kaçtı yani. Bizim çocukluğumuzdaki lezzetleri şimdiki yeni nesil daha bulamaz ki. Bütün bozuldu. Canı istediği meyve. Meyve ahirette gör bakalım ne kadar meyve çeşidi var bakalım. Ve lahmi tayrim mimma işteun. Canlarını çekti. Kuş etleri. Allah Allah. Yani havada görürken bakarken nasıl yenirdi acaba? Tak pişmiş önüne düşüyor. yolmak yok, yıkamak yok, ısıtmak yok, pişirmek yok, kotarmak yok. Hiçbir yok. Ve hurun ayn ke emsalil lu'lu'il meknun. Sadefinde saklı inci emsali. İri gözlü huriler, hizmetçiler. Cezaen bima kanu ya'melun. Dünyada yaptıkları amellere karşılık olarak. Anladın mı? Amel, amel, amel. Namaz yok, teravih yok, oruç yok, zikir yok, dua yok, ibadet yok, cennet yok, huri yok, kuş yok, iş yok, güç yok, köşk yok, saray yok, ot yok, ocak yok. Cennette başını yerden çıkarmış bir tane ot bulamazsınız. İnnel cennete kıyanun. Cennet kupkuru bir arazidir. Ya biz yeşillik duyuyoruz, cennet gibi yer diyoruz. Hayır buyuruyor hadis-i şerifte. İbrahim Aleyhisselam haber gönderdi bize Miraç gecesinde. Ve akbirum, ümmetine haber ver. Ennel cennete kıyanun. Cennet kupkuru, çorak. Ya nasıl çorak olur? Ve enne gırasa, cennete ekmek mi istiyorsun, dikmek mi istiyorsun? Şimdi buradan götürüyorsun ağacını, buradan yapıyorsun köşkünü, sarayını. Bu sahurlerde, bu teheccüd namazlarıyla, zikirlerle, istiğfarlarla. Cennetin ağaçlarını söyleyeyim mi sana? Git ümmetine bildir dedi. Sübhanallah ve elhamdülillahi. Ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Hamd, tesbih, tevhid, tekbir. Bundan çok Allah'ın sevdiği kelam yok. Bu zikirlerle, o dualarım kitabı dolmuş bunlarla yani. İşte bu zikirlerle cennet kazanılıyor. Rabbim cümlemde şu seherlerde bir şey iste. Hel min sâilin, var mı isteyen vereyim buyurdu şu saatte. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Şu seher vaktinde ya Rabbi istiğfar edenler hürmetine, ya Rabbi velilerin dostların hürmetine, ya Rabbi bir şey isteyen var mı? Hemen vereyim buyurduğu nidanın hürmetine, bereketine, cennetinle, cemalinle, rızay şerifinle, likay şerifinle, vuslatinle cümlemizi mesrur eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım salli ala seyyidi ve ala aleyhi ve sahibi seyyidi. Birkaç dakika sonra inşallah devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala aleyhi ve sahibi. Ağzımızın suları aktı cenneti dinlemekten ya. Ne kadar iştahımız geldi. Ne kadar cennete girsek diye heveslendik ama Allah'ın dostları devamlı Allah'a aşık. Onlar cennet de istemezler. Yani isterler ama Mevla emrettiği için isterler. Yoksa Mevla'nın rızasını isterler. Onlar Mevla'ya aşık. Mevla onlara aşık. Helâ tâle şevkul ebrâri ilâ likâî ve ne ileyim le şeddü şevkâ buyuruyor hadis-i kutsi'de. İyi kullarımın, dostlarımın bana olan iştiyakı ve arzusu çok uzun zamandır hasrete döndü. Ama onlar bana aşık olduğundan, kavuşma isteklerinden, ben onlara kavuşmaya daha ziyade müştakım Allah buyuruyor. Celle Celaluhu. Ne olurdu? El mevtu tühfetül mümin. Ölüm geldiği vakit bize hediye ikramiye gelmiş olaydı. Ölüm müminin bahşişidir sırrına mazhar olaydık. El mevtu cisrun yusulul habibe ilel habib. Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur, sırrına mazhar olaydık. Ölümden korkmayaydık. Öleceğiz diye üzülmeyeydik. Rabbimize kavuşacağız diye sevineydik. İyi kullardan, ebrardan, müttakilerden, salihlerden olabileydik. Ne olurdu değil mi arkadaşlar? Ama hangimiz ebrardan olduğumuzu iddia edebiliriz? وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْاَبْرَارِ. Dünyada mal, mülk, hepsi yalan dolan. Allah katında ne mükafatlar var ebrar için, iyi kullar için. Onlar daha hayırlıdır. Dünyanın her şeyinden kat kat, kıyas edilemeyecek kadar daha hayırlıdır ebrar. Çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَعِيمٍ. İyi kullar nimetlerle dolu cennetler içindedir. Ve innel fuccaru lefî cehîm. Facir, fasık. Büyük günahları alenen işleyen utanmadan. Ve ısrar eden ve tevbe etmeyenler. İçki, kumar, faiz, zina vesaire. Oruç tutmaz, namaz kılmaz. Namaz kılmayandan daha büyük fasık, facir aramayın. Namaz lazım değil diyorsa zaten kafir olur. Ama namazın farzına inanıyorum, farziyetine ama kılmıyorum diyen adam da facir olur. Fasıkların efsekul fasıkı. Fasıkların hep bozuğudur. Namazdan büyük vazife yok ki. Yaslevne ayemmeddin. Ceza gününde cehenneme girecekler. Ve ma manha bi gaibin. Hiç oradan çıkamayacaklar. Yani kafir olursa hiç çıkamaz. Günahkar Müslüman olursa cezasını çeker çıkar ama 7000 sene yanmak. Niye göze alıyorsun bunu ya? Yanarım çıkarım. Niye göze alıyorsun bunu? Dünyada bir dakikasına bir saniyesine kibriti bile elini tutamıyorsun. Mübarek adam ya. Bırak şu haramları günahları. Çok mu zor geliyor sana ya? Hidayet iste Allah'tan ya. Tevfik iste. Kurtar bu Müslümanları ya Rabbi bu haramlardan günahlardan. Şu seherde yapılan makbul müstecap dualar hürmetine ya Rabbel alemin. Yani lakin illezine tekav rabbuhum lehum cennatun tecrimi tahtelenar halidne fiyah nüzüle min indillah. Rablerinden sakınanlar, haramlardan uzak duranlar, cennetler, ırmaklar, ebedi cennetler, diz boyu nimetler. Onlar dünyadaki nimetlerden bin kat hayırlı onlar için Allah'ın Celle Celal özel hazırladığı nimetler. İşte cennete geldiği zaman, yarınki derste de inşallah cehennem tarafına geçeriz. Çünkü vakit şimdi ancak cennetle ilgili rivayetin yarısını inşallah bitirebiliriz. Yarınki sohbette de inşallah cehenneme sevk edilen suçlular, mücrimlerin vahim akıbeti. Eyvah, eyvah, eyvah. Ama şimdi biz tabii iştahlandık ya cennete be. Ne güzel olur değil mi? Bir girebilsek. Daha korku kalmıyor biliyor musun? Daha üzülme yok. Bu dünyada iki sevindik, 20 üzüldük ya. Biraz mutlu olalım dedik. Sürekli belalarla karşılaştık. Yani endişesiz, telaşesiz, dertsiz, kedersiz, hastalıksız, ağrısız, sancısız, sızısız, huzur üzere bir cennet hayatı gibi bir misal verecek, düşünecek olursak. Kaç dakika bir dünyada hayat gördük ya. Geldim 50, 52-53 yaşına ben ya. Şaibesiz, karışıksız, safi yani halis bir lezzet görmedim ya. Hepsinin içinde bela çıktı. O zaman bizi cennet paklar. Cennet tam bize göre. Rahmetli Aşk Hoca öyle der. Cennet tam bize göre. Ama biz cennete göremeyiz. İnnel cinan yeştak neyle arbaat nefer. Cennetler dört kısım insana aşıktır ve müştaktır. Ne zaman ölecekler de bana gelecekler diye cennet hasret çekiyor ve bekliyor. Ve Allah'a müracaat ediyor. Ya Rabbi bu kulun ne mübarekmiş ya. Bu bana ne zaman gelecek? Kimdir onlar? Saimi Ramazan. Birinci mesele Ramazan orucu tutanlar. Bak tutmayanlar cennet istemiyor onlar. Ve tealil Kur'an. Kur'an okuyanlar. Gazete okuyanlar. İnternetteki haberleri okuyanlar deseydi herkes girmişti. Kur'an okuyan deyince çoğu çıktı azı kaldı. Ve hafizul lisan. Dillerini yalan, dolan, dedikodu, gıybet, iftira, buhtandan koruyanlar. Ve mut'imil ciran, konu komşularını yedirip doyuranlar, fakir, muhtaç, mahallesinde, köyünde, akrabasında. Yiyenler deseydi hepimiz girmiştik. Yedirenler buyuruyor. Cennet dört kısım insana aşıktır. Böyle bekliyor, cennetin ne adamları var, ne zaman gelecekler diye hasret çekiyoruz. Başta Ramazan orucu tutanlar. Ne mutlu size bahtiyar insanlarsınız. Şimdi sahurda, seherde işte sofraları kuruyorsunuz, nevaleyi düzüyorsunuz. Yiyeceksiniz inşallah. Ne büyük bereketler akacak üzerinize. Allah ve melekleri sahurda yemek yiyenlerin üzerine salat ve rahmet ve berekat ve fiyuzat akıtıyorlar. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah ve melâketehu yusallûne alel mütesahhirîn. Sahur yiyenlere. Mutlaka hurmanızı eksik etmeyin. Ni'me sahurul merid temru. Bir müminin, bir kişinin hurma ne güzel sahurluğudur, seherliğidir. Mutlaka. Birkaç hurma yememiş sahur yapmayın. Sünnettir ve akşam iftara kadar vücudunuzda kalacak kuvvettir. Hepsinin kalorisi çıksa hurma akşama kadar silendir. Onun için şu sahur nimetleri, şu bereketler. Cennet aşık oluyorsa ya, oruca niyet ediyor adam yine sahura kalktılar. Sofrayı kurdular, oruç tutacaklar. Ya Rabbi bunlar bana ne zaman gelecekler diyor. Bunun tersi de var. Tersi, oruç tutmayanlar, Kur'an okumayanlar, dillerini gıybet dedikodu yalan iftiradan korumayanlar, Komşularını fakirleri yedirip doyurmayanlar, bunlara da cehennem aşıktır. Ya Rabbi bunlar ne zaman geberecek de bana gelecek? Şunları bir çiğneyeyim diyor. Şunları bir yiyeyim diyor. Niye cehennemin beklediği adamlardan olan, yolunu gözlediği adamlardan olan, niye cennetin müşterilerinden olmayalım, taliplerinden olmayalım? Şu kadar namaz, oruç, hac, zekat, şu kadar kolay ibadet ve zikirler ve dualarla cennet kazanılıyor, müşterisi ne kadar az ya. Cehennem, efendim, benim bir lafım var ya, cennet ucuz, cehennem pahalı. Millet para verip pahalı cehenneme al giriyor. İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı, faiz pahalı. Hepsi paralı işler, akçeli işler. Hepsinde adam onları veriyor, cehennem ateşini satın alıyor. Cennet namaz, oruç, ibadetler, zikirler, teravihler, sahurlar falan, seherlerde istiğfarlar, bedava. Bedava cennete girmez, parayla cehenneme girer. Enayilik ya bu. Bu nefis şeytan adama nasıl karını zararını şaşırttırıyor ya. Zararı kar diye seçtiriyor, satın aldırıyor ya. Onun için cehennem tarafının adam namzetlerinden, adaylarından, adamlarından olmayalım. Biz cennetin ashabından, arkadaşlarından, onunla birlikte kalanlardan, ebedi yaşayanlardan olalım inşallah. Evet. Cennete geldi, girdi. İçinde köşküne geldi. Hizmetçiler onu karşıladı. İnci taneleri gibi ortaya saçıldılar. İnne edne ahlil cennet menzileten. Başka bir hadis-i şerifte buyuruyor. Cennette, cennet elinde menzilesi en aşağı olan, yani mertebesi en düşük olan, men yunadi hadimen min huddami feyucibu elfun bibabi lebbeyk lebbeyk. Cennette bundan aşağı adam yok. Mertebesi en düşük adamın ne kadar hizmetçisi varmış? Hizmetçilerinden birine çağırdığı zaman, bir iş söylediği zaman, kapısına 1000 tane hizmetçi akın ederek, buyurun buyurun ne istiyorsun efendim, buyurun efendim. 1000 hizmetçi, en aşağı bir tane hizmetçiye sesleniyor, 1000 tane geliyor, buyur buyur. Dünyada hangi kral var birine seslense 1000'i gelen ya? Onun için diyorum dünya fukaralı, fakirlerin yeridir, cennet padişahların yeridir. Dünyada nice fakir olanlar var, ahiretin padişahları olacak. Dünyada nice padişahlar var, krallar var, saraylarda yaşayanlar var. Ahirette fakir ve sefil ve rezil o kalacak. İtibarsız kalacak, helak olacaktır. Orası ahiret ya. İşler tersine değişecek. Hafizatur rafi'e. Haksız yere yükselenleri alçak edecek. Haksız yere alçakta kalanları, dünyada itibar görmeyenleri, gariban dervişleri, Müslümanları yüksek edecek. Onlar saraylarda taçlar takınacak, tahtlara kurulacak. Bunlar cehennemin dibini boylayacak. Cehennem vadilerinde sürünüp duracak, dolaşacak. Dolap beygiri gibi cehennemde. Bağırsaklarını dışarı çıkarmış, peşinden çekecek, sürükleyecek. Bu rezilliği çekmenin, bu rezilliği seçmenin ne anlamı var? Akıllı kişisin, karını zararını bilen kişisin. Bu geçen gece sohbette iftardan evvel söylediğim gibi. Madem öyle kendi elindesin, sarı çizmeli Mehmet Ağa'sın, hürriyet var, istiklal var. Niye ölüyorsun? Niye hasta oluyorsun? İstiyor musun bunları? İstemiyorsun. Niye istemediğin şeylerle karşılaşıyorsun? Niye ölüme, hastalığa maruz kalıyorsun? Afet ve musibetlere hedef oluyorsun. Anlasana sen senin elinde değilsin. Seni yöneten var. Ona teslim olsana be kardeşim ya. Niye direniyorsun? Kime karşı direniyorsun? Rabbine nasıl direniyorsun? Acibtu min zayifin keyfe yasî kaviyya. Bir zayıfa, zavallıya şaşarım ki kendisinden güçlü olana nasıl karşı geliyor? Kesin dayağı yiyecek ya. Kesin. Yine kalkıyor, dikleniyor ya. Allah Allah. Ne enayi manyak adamsın. Onun oluruna gitsene, işi oluruna götürsene, itaat etsene ya. Konuyu kapatsana. Belanı bulmadan evvel. Evet. Köşküne varacak. Ve ma'amul hulüyü vel hülel. Takılar. Her türlü süsler. Vaniyetül fiddati ve kvabuz zehebi. Gümüşten kaplar, altından küpler. Aman ya Rabbi, bir küp dünyaya gelse borsalar çöker. Ebedi, çünkü dünyada bir tane saksı, ibrik, leğen ebedi kalacak yok. Hepsi fanidir. Onun için değeri düşük. Sonsuz olan parayla alınır. Vel melâketü sellimûne aleyh fe uruddu aleyhim sümme edhul. Melekler hep selam veriyorlar. Ayet-i Kerime'de buyuruyor. Estaizüle vel melâiketü yedhulûne aleyhim min kulli bâb. Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukubeddâr. Bütün kapılardan melekler giriyorlar köşkünden. Selam olsun size. Kurtuldunuz ebediyen. Artık hüzün yok, keder yok, yaşlanmak yok, ölüm yok, ayrılmak yok. Dünyada ne kadar sevdiğin bir şeyle karşılasan, bir anda ölümü düşünsen bütün keyfin kaçar. Efendi Hazretleri çok okurdu bu beyti. Eşeddül gammi indi fi sururi. Tehekkunu sahibi anhu intikala. Yani en sevinçli anında hanımınla, çocuğunla, işte annem, babam vesaire işte diyelim ki dünyada en mutlu anın hangi andır deseler o anı düşün. O sevinç içerisinde bir adam ya ben buradan ayrılacağım, bu sevincimde kursağımda kalacak, bu yurttan da göçeceğim, buraları terk edeceğim, bu sevdiğim ahbabımdan ayrılacağım diye düşündüğü anda o en sevinçli zamanı ona zindan olur. Bütün morali bozulur, bütün keyfi kaçar. Ölüm öyle bir şey ya. Bütün lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Bütün keyfe limonu sıkıyor yani. Çünkü ayrılmayı düşünmek zordur arkadaşlar. İnsanlar düşünmek bile istemiyorum. Niye düşünmek bile istemiyorsun kardeşim? Düşünmek bile iste ki ve düşün ki ahirete yatırım yapasın. Ayrılacağın yerden ibadetler, salih ameller, sadakeler, hayrat, hasenat ne yaparsın? Aktarasın, ahiret hesabına geçiresin. Madem buradan ayrılacağım, nereye gideceğim? Şuraya gideceksin. O zaman gideceğin yere malzeme lazım mı? Orada da yatak lazım, orada da eş lazım, orada da dost lazım, orada da döşek lazım, orada da efendiler hep derdi. Cennetin ağacı, döşeği, köşkü, sarayı, yatağı, yorganı, eşi, hizmetçisi her şeyi buradan gidiyor. Salih ameller ise cezaen bimâ kânû yâmelûn. Dinlemedin mi deminki bölümde söyledim? Yaptıkları amellere karşılık olarak. O izâbe kâdede. Felâ te'alemin hüsnü mâhufiyelûn min kurrati âyûn. Bir Müslüman gözünü aydın edecek, gönlünü mesrur edecek, yüzünü hak edecek. Gizliden gizliden, ona haber verilmeden kendisi için ne köşkler, ne saraylar, ne imkanlar hazırlandığını hiç kimse bilemez. Bilemez, bildirmedim çünkü. Ben bildirmeden kim bildirebilir? Yine peşine ne giriyor? Cezaen bimâ kânû ya'melûn. Dünyada yapar oldukları salih amellere karşılık olarak. Yani illa amel, illa amel. Amel yapmadan, hayır ve hasenat yapmadan, namaz, oruç, hac, zekat yapmadan ahirette otun yok, ocağın yok. İşte melekler her kapıdan geliyorlar. Yanına giriyorlar. Selam veriyorlar. Ne diyorlar? Selamun aleyküm. Kurtuldunuz. Selamet var size. Selamlar olsun üzerinize. Rahmet yurduna girdiniz. Daha üzülmeyeceksiniz. Daha ölmeyeceksiniz. Daha yaşlanmayacaksınız. Dertlenmeyeceksiniz. Evet. Ama ne sebebiyle gel bakalım yine? Bima sabertum. İşte mihek noktası burasıdır. Sabretmeniz sebebiyle. Dünyada sabrettiniz. Şimdi de manzaraları seyrettiniz. Niye sabrettiniz? Bak oruç her gün, yani Ramazan'da bir ay. 15 saat oruç. En uzun günler. Sabır ister. Gıybet etmemek sabır ister. Ağzına geliyor geri tepiyorsun. Dedikodu baldan tatlı bir şey. Baldan tatlı. Adam komadan uyansa hemen bir dedikodu olsa keyifle dinlemeye başlıyor. Baldan tatlı. Günah ya, haram olduğu için. Gıybet, dedikodu, iftira. Bunları konuşmamak, sonra dinlememek. Dinlenilen, o konuşulan meclise ya yapmayın etmeyin vaaz etmek. Bunlar sabır ister. İçki içmemek sabır, kumar oynamamak sabır, zina etmemek sabır ister. Ağzına gelirsin, eşiğine gelirsin. Senelerce karıya kıza aşık olursun, sonra eline imkan geçer. Nikah olmadığı için, zina olmaması için kaçarsın ondan. Yani tam eşiğine gelip de sabretmek ne demek bu ya? 10 sene, 20 sene aşık olup rüyalarına giren bir kızla karşı karşıya kaldın, baş başa kaldın. O anda Allah aklına geldi, vay ben harama uşkur çözmeyeyim dedi. Veya işte diğer küçük günahları yaptın, büyük günah sıra geldi, orada freni tutturabildin. Çoğunun freni patlar orada. Ama orada freni tutturmak sabır ister. Büyük iş bu. Yani herkesin bir alıştığı günah var. Alıştığı, bırakamadığı bir günah var. Hacının da hocanın da. Devamlı sürekli işlediği bir günah var. Ona tutulmamak sabır ister. Ondan korunmak sabır ister. Namaz 5 vakit sabır ister. Bir gün kıl, iki gün kıl. Birine dedim sen dedim oruç tutuyorsun. Niye namaz kılmıyorsun? Orucun sonu belli, vakti belli. Bir ayda bitiyor dedi. Bu namaz bitmedi gitti diyor. Böyle insanlara karşılaştım. Yani namazdan diyor sonu olmadığı için kılmıyorum. Kılamıyorum demek istiyor. Ya sabır ister 5 vakit. Güneş doğmadan sabahı yetiştir. Güneş batmadan ikindiyi yetiştir. Vakti vaktine 5 vakti eda et. Kazaya terk etme. Tadil erken. Hızlı kılma. Yavaş kıl. Kıraat tertil üzere. Patküt patküt patküt. Hızlı kıl. Kendin kılarken hızlı kılıyorsun. Ya sabır ister. Ya. Oruç sabır ister. Hac ne kadar sabır ister. Millet bıçakla birbirini kovalıyor minada ya. Kurban keseceğine adam birbirini kesecek. Siniri bozuldu. Sabır ister. Ya. İslamiyet'in tamamı sabırdır. Tamamı şükürdür. Çünkü insanın ibadetler nefsi hoşuna gitmez. Onlara devam etmek sabır ister. Sabır ne demektir? Tahammülün nefs alel mekari. Nefsin istemediği şeylere tahammül edip katlanmasıdır. Nefis namaz mı ister? Oruç mu ister yani? Her sene 40'ta bir hesabını doğru yap. Zekat ver. Nefse kolay mı gelir bu iş zannediyorsun? Onun için hepsi sabır ister. Ne diyorlar melekler? Selam olsun size. Sabrettiğiniz için. Feni'me ukbeddar. Dar-ı dünyanın akıbeti. Yani alçak dünyanın, beş para etmez dünyanın sonu ve neticesi ne oldu? Ne güzel oldu. Hakikaten çok güzel oldu. Sonsuz ebedi hayat oldu. Yaşlanmamak, üzülmemek, ölümsüz bir hayat tatmak, dostlardan hiç ayrılmamak, ayrılacağını bile düşünmemek. Alakası yok, ayrılmak diye bir şey yok, bitti. Bu ebedilik ne mefhumdur? Bu sonsuzluk ne manadır? Buna akıl sır erer mi? Ancak müminin aklı erer bu sonsuzluğa. İman aklıyla buna bakmak lazım. İman kalbiyle, kulağıyla efendim bunu dinleyip de düşünmek lazım, tefekkür etmek lazım. Gittik gidiyoruz, bittik bitiyoruz. Ya dün çocuktum, İsmail Han Camii'nin bahçesinde 5 yaşında oynadığımı hatırladım bu gece. 5 yaşında oynuyordum ya. Millet teravih kılıyordu. 4-5 yaşlarında çocuklar hep oynar cami kapılarında. Ara sıra kılıyormuş gibi, kıl Allah falan işte. Oradan çıkıyorduk, bağırıyorduk, çağırıyorduk. Yaşlılar bize bağırıyordular, çağırıyordular. Ara sıra kovuyordular bize. Hadi gidin ya, çok bağırıyorsunuz falan. Şimdiki çocuklarda da keşke cami kapılarına gelseler de bağırsalar. Şimdi oldum 50 küsur yaşında. 50 seneye yakın bir hayatım geçmiş. Yani nasıl gitti bir anda ya? Nasıl gitti bir anda? Ben nasıl geri dönebilirim? Nasıl geri alabilirim? Nasıl günahlarımı keşke yapmasaydım, o kadar hayırlarımı keşke artırsaydım diyebilirim? Ne yanlış işler etmişimdir değil mi? Düşünüyorum, bir hesap yapıyorum. Geriye dönüp bir muhasebe yapıyorum. Zararımı karımdan fazla görüyorum arkadaşlar. Siz de bu muhasebenizi yapın. Hasibu enfusekum kablen tuhasebu. Allah'ın melekleri sizi hesaba çekmeden, Allah'ın hesabına maruz kalmadan nefsinizi hesaba çekin. Ve zinuha kablen tuzenu. Allah'ın mizanında, terazisinde tartıya konmadan siz kendinizi tartın ki kaç adam, kaç gramlık adamsınız. Terazide 100 kilo, 200 kilo gelmekle olmuyor. Amellerin tartıya konduğu zaman belki sivrisinek kanadına değmiyor. Yutabi racülü lekûli şerûbi tavili yevmel kıyameti la yezin indellâh cenâhe ba'udati. Yemiş içmiş şişmiş, boyu da uzun, efendim dünyanın en kahraman adamı diye adam getirilecek mahşerde Allah'ın mizanında teraziye bir konacak. Allah indinde sivrisineğin kanadı kadar itibarı ve kıymeti yok. İman yok, salih amel yok. Neye yaradı bu iş? Hesabımızı düzgün yapalım. Kimdiden mizanımızı, kıstasımızı, efendim ayarlarımızı doğru yapalım. Kur'an'a göre, sünnete göre ayar yapalım. Fıkha göre, ehli sünnete göre, vaaz nasihatlere, sohbetlere göre ayar yapalım. Filmlere, dizilere, efendim internetlere, Google'lara, YouTube'lara göre, bilmem WhatsApp'lara, WhatsApp'lere, Sineplere, mineplere göre ayar yapmayalım yani kendimizi. Bunlar dar-ı dünyanın süsleri, yaldızları, aldatıcı metaları bunlar. Bunlara kanmayalım arkadaşlar. Önümüzde sonsuz hayat var, ebedi ahiret var. Ve buna gitmek için de ölümden başka bir yol yok ve bir anda da her anda da ölebiliriz. Bu kadar iplik ipten tutuyor yani. Telden tutuyoruz bu dünyayla. Bağlantımız telden. Ahiret sonsuz, burada her an koptuk kopacağız. Buraya bel bağlanır mı ya? Buraya bu kadar yatırım yapılır mı? Bu kadar vakti saat buraya harcanır mı? Zikirsiz durmayalım, ibadetsiz durmayalım. Oruç ağzınıza, bütün o Ramazan Şerif Risalesi'nin faziletli ameller bölüm, zikirler bölüm, dualarım kitabındaki o zikirler, dergideki o zikirler, iftarda yapılacak dualar, efendim ne tesbihler ne zikirler öğrettim size. O cep dualarında gece gündüz okunacaklar. Amel edin arkadaşlar, amel edin. Ya'melû fekullüm müyesserû limâ hulikâ. Amel edin, çünkü herkes neresi için yaratıldıysa oranın amelini yapmak ona kolay getirilecek. Ve o amelleri kolayca işleyecek. Yani cennetlik miyiz bilemeyiz ama nerenin amellerini yapıyoruz bakarız. Eğer namaz, abdest, zikir, Kur'an tilavetleri, teravihler bize kolay geliyorsa, zevk veriyorsa, tat veririz. Anla ki cennet için yaratıldın ki cennetin amelleri sana kolayca yaptırılıyor. Ama içki, kumar, fahiş, fuhuş, yalan dolan, sinema, film, tiyatro bilmem ne boş işler, haramlar, günahlar sana lezzet veriyor, tat veriyor. Ama namaz, abdest, ibadet sana zor geliyor. Ama iki rekat namaz demeyin bana, bir zikir demeyin bana. Canın darlanıyorsa hayra alamet değil. Sen cehennem için mi yaratıldın? Yani orayı mı ezelde tercih ettiğini Allah bildi de sen nerenin malısın acaba ki sana cehenneme götürecek ameller kolay getiriliyor? Vah sana, vah sana. Hemen dönüş yap. Tevbe kapısı açıkken. Hel min teaibin, Allah bu seherde buyur. Var mı tevbe eden kabul edeyim? Hel min müstağfur. Var mı af isteyen hemen affedeceğim? Ya şu seher, şu saat o saattir ya. Al eline bir tesbih, bir abdest al ya. 100 kere istiğfar et. Bir tevbe namazı kıl 2 rekat. Peşinden pişman oldum ya, bir daha yapmayacağım. Estağfirullahallezi la ilahe illahu el hayyel kayyum ve tubu ile. 3 kere okusan denizlerin köpükleri kadar günahları olsa af olur buyur. Harpten kaçsa en büyük günah işlese af olur buyuruyor. Af iste ya. Ramazan-ı Şerif'te var. Öğlen ikindi arasında bir istiğfar okunuyor. Öğlen namazından sonra ikinden önce oku. Veya ikinden sonra da oku. Unuttuysan. Bütün seyyiatını mahvedin. Defterinin sol tarafında ne varsa yakın yıkın mahvedin, Allah buyuruyor. Ne istiğfarlar öğretti bize. Ramazan-ı Şerif'te 4 hasleti çoğaltın. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. İkisi de sizin zaruri olmazsa olmaz ihtiyacınız, Allah'tan isteyeceksiniz. Ramazan boyunca bunlar çok yapın. Derginin 89. sayfasının en başında bu. Buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve estağfirullah allazî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve tûbü ileyh. Allahümme inni es'elükel cenneh ve e'ûzü bike minen nâr. Bu dua çok oluyor. En az 3. Her sefer başladınız en az 3. En az 3. Bizim için vaktimiz yetişmiyor. Zikirlerinizi kendi başınıza yapın. Dualarınızı yapın. Böylece bu Ramazan-ı Şerif'ten affolmadan çıkmayacağız inşallahurrahman. Allah cümlemizi mağfiretine mazhar eylesin. Mağfurin cümlesine ilhak eylesin. Şu mübarek seherlerde duası müstecab olan kulların dualarına dualarımızı ilhak ile müstecab eylesin. Ve Ramazan-ı Şerif çıkmadan evvel bizi affetmiş olsun. Rahmetine mazhar kılmış olsun. İkramına mazhar buyursun. Ve fazl-ı keremiyle cümlemizin dostlarının Ramazanları gibi Ramazan geçirmesini nasip buyursun. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. Ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.